Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Груша над Дняпроўскай стромаю. З усіх забытых адрасоў на могілках мінулых эпох, якія я наведаў і пра якія распавядаю ў гэтай кнізе, мне найчасцей успамінаецца круты бераг Дняпра ў вёсцы Азярышча, дзе расла Караткевічава груша і з якой пачынаецца раман «Каласы пад сярпом тваім». На тым месцы цяпер ляжыць валун з металічнай шыльдаю, на шыльдзе выбіты першы абзац роману. Груша цвіла апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расохі да апошняга пруціка былі ўсыпаны бурным бела-ружовым цветам. І была яна такая магутная і свежая, так утрапёна спрачаліся ў яе ружовым раі пчолы, што здавалася, не будзе яе зводу і не будзе канца. І аднак надышла яе апошняя часіна. Дняпро падбіраўся да яе спакваля патроху, як разбойнік. У вечным сваім імкненні скрышыць правы бераг, ён падступаў у палавені зусім блізка да яго, руйнаваў адхоны. Потым адступаў да наступнай вясны, і трава літасцева спяшалася залячыць раны, нанесеныя Дняпром. А ён вяртаўся зноў. Дзе руйнаваў, дзе падмываў, і з часам абкружыў грушу амаль з усіх бакоў. Напэўна, я ніколі б не даведаўся пра гэты дом, нумар 59 на вуліцы Чкалава ў Рагачове, калі б не пачутае ў размове імя. Імя пісьменніка, дзякуючы якому колькі пакаленняў адкрывалі наноў сваю Беларусь. У сам Рагачоў мяне занесла са школьнымі канцэртамі, натхнёны цёплым прыёмам, які мне наладзілі старшакласнікі мясцовай гімназіі, я не стамляўся дзяліцца аптымізмам наконт нашай будучыні з арганізатарамі імпрэзы, якія ў Рагачове разумныя дзеці. Вось што значыць гараджане. А што ты хочаш ад дзяцей, калі побач Караткевіч свае каласы пісаў? Дзе? Ды ў доме за вунтым рогам. І каласы, і нельга забыць, і ладзю роспачы, і шмат чаго яшчэ. Перад наведаннем гэтага дому, каб крыху паднавіць свае веды, я зайшоў у Рагачоўскі музей да гісторыка Александра Рыкунова. Когда было восстание Костя Калиновского, тут местный помещик Томаш Гриневич собрал себе команду инсургентов, пытался воевать против царских войск, но его солдаты и крестьяне, которые не поддерживали это восстание, расстреляли в районе нашей церкви. Причем, когда расстреляли, еще на могиле прошел батальон солдат, чтобы даже места не оставалось. Говорят, что стоял раньше крыш тут вот на кладбище большой его память, кто-то поставил потом с лошадков. Так вот, Владимир Караткевич считал этого Томаша Гриневича своим предком непосредственным по женской линии, потому что мать его, фамилия была Гринкевичи. Они тянули род именно от этого Гриневича. Ну, поскольку тут жил его дядька, он, кстати, юрист был, довольно известный в Рагачове, то частенько Караткевич сюда наезжал. Гэты дом позірк мінака вылучае адразу. Драўляны высачэзны гарадскі асабняк з парадным уваходам. Нам адчыніў спадар гадоў 50, які, мяркуючы па твары, пражыў няпростае жыццё. Як аказалася, гэта стрыечны брат пісьменніка Грынкевіч Сергей. Понимаете, здесь дело такое, вот не воспринимаешь человека талантливого или родственника. Какой-то свояк, ну и все, ну. А потом выясняется, что это Бог знает, кто это. Он точно такой же человек, как любой, как мы. Пойдем в дом, я покажу. Туда, где мог заходить только один Караткевич и Спаниель Альма. Но никто из нас. И там, в общем-то, все написано. Уявіце сабе вялізны светлы пакой са столлю пад 4 метры, дзе з мэблі толькі стол, крэсла і ложак. Калі сесці за Караткевічава працоўнае месца насупраць аднаго з вялікіх вокнаў, дык увагу можа адцягнуць толькі неба над бэзам, што расце каля вакна. Здесь все написано. Кстати, этот стол, это он купил. Здесь он стоял и сидел вот здесь. И обычно писал. И вот двери эти обычно закрыты. И только могла сучонка Альма заходить. Никто из нас нет. Ну вот здесь стоял круглый такой стол. И он на нем писал. Ну однажды приезжает у него в Испании, по-моему, «Нельзя забыть» вышла книга. И вот ему оплатили 3,50. А человек это был далеко не сентиментальный. Он приезжает сюда, чуть не плачет. Говорит, ребята, вы бы мне не платили ничего. А Союз писателей получил тогда 90 тысяч. Это большие деньги. Ну зачем же издеваться так? На самом деле. Слухаючы Караткевічава брата, я быў вельмі ўдзячны яму за тое, што гэты адрас забыты. Тут няма ніякага намёку на хатні музей, ні партрэта пісьменніка на сцяне, ні ягонай кніжкі на стале. Для Сергея Грынкевіча падалося мне, Уладзімір Караткевіч так і застаўся менскім сваяком, які даўно не прыязджае што-небудзь папісаць на роднай мове. Дзякуючы чаму у пакоі пануе дзіўная аўра таго, хто не дазваляў уваходзіць сюды іншым. Шпалеры, якія не мяняліся з тых часоў, назаўжды ўвабралі ў сябе пах Беламорканалу, які курыўся тут без меры. Ні ў якіх дамах-музеях я больш востра не адчуваў адсутнасці гаспадара, адсутнасці назаўжды. Толькі вялізны сад аддзяляў дом ад Дняпра, вельмі шырокага ў гэтым месцы і вельмі пустога. Дно Дняпра хавала шмат цікавага. Дзядзька, напрыклад, паліў печ мораным дубам, паспяхова выцягваў дубовыя падводныя палі з моста, які калісь навёў Напалеон. Андрэй любіў сухадол такі ціхі і павольны. Любіў дзедаўскія тры клёны і таполю, што абапіраліся на дах. Любіў вулкі, зарослыя рамонкамі, адвечны выпас гусянят. Любіў клады над дняпрускім адхонам. Увесь сухадол быў такі, прыдатны хутчэй да таго, каб дажываць, чым жыць. Сухадол – гэта ў Караткевічавым рамане псеўданім Рагачова. Спадар Сергей згадзіўся праводзіць мяне ўверх па Дняпры, да вёскі Азярышча. Вёскі, з якой і пачынаецца гісторыя галоўнага героя «Каласоў пад серпом тваім». Па дарозе Грынкевіч узгадаваў брата. Кстати, вот здесь вот с Караткевичем цирк был. Едем на лодке, и вот он сидит на носу. Руки вот так в воде, и тут на тебя проскакивает утопленница, уже до того разложилась. Тот это руки поднимает, дядька, что мне делать? Ну ладно, ну мы эту утопленницу к берегу меня отправляют, а тот это не знает, что с руками с этими делать, вот в воде ж были. Чытаючы кнігі, мы міжволі малюем у сваім уяўленні мясціны, што апісвае аўтар. Цікава, колькі такіх імгненных малюнкаў было народжана беларусамі падчас чытання «Каласоў». Не памылюся, калі скажу мільёны, бо чыталі, дзякуй школьнай праграме, усе. Мой малюнак быў не з горшых, але рэальная карціна той стромы, дзе ў далёкім 1963-м адцвітала Караткевічава груша, пераўзыходзіла фантазію. Уявіце сябе на высокім беразе агромністага круглага возера. Высокія, парослыя лесам берагі якога плаўна знікаюць за даляглядам, а пасярэдзіне возера круглы лугавы востраў. Дык возера – гэта Дняпро, а востраў – ягоны супрацьлеглы бераг. Рэдка пабачыш такі дасканалы выгін ракі. Любавацца Дняпром тут не стамляешся, быццам перад табою мора. Прычым мы прыехалі ў дзень, а што тут робіцца на золку? Дняпро цячэ між высокіх берагоў спакойна і ўпэўнена, вымываючы з-пад адхонаў пясок, адкрываючы часам для вачэй чалавечых тое, што сам жа раней схаваў ад іх. Наздраватыя вапнякі, чырвоныя з лілёвым адценнем пліткі жалезняку і векавечныя варажскіх часоў дубы. Яны чорныя, як косць, гэтыя мураныя дубы, як абгарэлая чорная косць. І калі бачыш на водмелі напаўзанесенае пяском мокрае бервяно, адразу становіцца зразумела, адкуль узяў народ паданне аб волатах, што спяць засыпаныя жвірам і заплеценыя травой. Спяць, пакуль не прыйдзе час вялікай бяды і пакуль іх не пакліча народ. На беразе, дзе некалі расла Караткевічава груша, мае спадарожнікі ажывіліся. Приедешь домой, открыли колосся и сразу напиши внизу под это, я там был. Дело в том, что их подмывает каждый год, подмывает, и где-то тут и бани стояли, бани и плыли. И вот смотри, сколько тут озерищенцы не гадят, вон, так оно все смывая постепенно. Тут не застаивается свалка, а стараются, видишь, народу настарачивает. А вот там, это они на задницах катаются. У азярышчы жыве вельмі прыгожая пара. Стары бакіншчык Васіль Максімавіч са сваёю старою каля самага Дняпроўскага берагу. Я на кіно сутэрапірылі людзей, а я работаў бакіншчыкам, фонарі паліў яці. Вот утром я ставю фонарі, я іду паліць на Днепр. Они сфотографировались меня тузака. Потом на лодке выезжали, мы поднимали дубы большие такие в берегу. А кино то я даже не пройдел, где они ходили. И он шутливый такой хлопец вообще был, веселый, совестный. А зараз Бакину уже не парите? Да нет, все заглохло. И поломали столбы, и все, ничего нет. А что он любил поесть? Знаете, картошку и кишвир. Ну, сядешь кусочек пожаришь, это не того, яечко. А потом кишвир, это вот поставишь этому кушанье два на стол, они его кружками попьют, хлопцы. Если выпить, так свою эту, самодельную, да? Самогон. Вот это я первое. А эту магазинную? А не уважал вообще. Вот это сколько и он приходилось, так он обычно, у нас это было из яблочного соку, ага. Чистый яблочный сок, и вот я, ну, перебраживаю, сделаешь, так она и запах яблоков, и вкусная такая, запах. Ну, так вот это и он всегда уважал. Які гэта, напэўна, быў рай. Вырвацца ад менскіх сабутэльнікаў і стукачоў сюды, да гэтых людзей, ездзіць разам са старым Васілём па Дняпры, запальваць над вечаровую ракою карасінавыя бакіны, піць тутэйшы кальвадос і не бачыць навокал прыкметаў савецкай цывілізацыі. Бо куды тут ні зірні, паўсюль краявіды, што былі і 100, і 300 гадоў таму. Сам таго не ведаючы, я ўжо бачыў гэты краявід на экране. І вы таксама бачылі у фільме Рубінчыка «Дзікае паляванне караля Стаха». Бадай, самыя ўдалыя і запамінальныя кадры тае карціны. Пра тое, як нарадзіліся гэтыя кадры, мне пазней распавёў сын Васіля Максімавіча, менскі інжынер Мікалай Кірэйшын. Маці яго выкладала ў свой час у Збарове, і там над Днепром гора великая, там родники есть, и на эту гору ездили так поглядеть заливные луги, а там под кистяни туды разливаются такие большие обшар лугов. И коли туман выстилается вечером, то под 80, то он так мелко над лугом и низко стелится, и коли кони там вот паслися, то что это уразило Караткевича, что вот бежит кони такое видовище, что он как бы не по земле бежит, а летить, потому что низ схованный в тумане. Так он мне тогда говорит, идея зародилась снять эпизоды, да, «Короля Стаха». Гады минули, шмат я разгубил и шмат я стратил на шляхах своих. сябры забылі, вершы падманулі. І ўсё часцей я ўспамінаў чамусьці лёт зімародка над ракой начною, бяссонныя шаломы круганоў, дубы часоў варажскіх у размывах пустынных берагоў, лістоты шум, бязгучныя крывавыя зарніцы і неадольны кліч маёй зямлі. О, мой народ, даруй дурному сыну, што кінуў дом бацькоў дзеля карыта, з якога еў са свіннямі свой хлеб. Я больш не мог, я кінуў камяніцы. О, як спяшаюцца ў дарогу ногі, які павольны бег у цягніка, як незваротна без клепсітры рымскай пясок сцякае з хісткіх колаў воза. Вось дзядзька ў дом расце, быў снах дзяцінства. Спускаецца, як дараванне, вечар. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Змітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.